اب میں آج کے واضح اسپیکر اور مہمان خصوصی قاری سہیل بن محمد رفض اللہ کو رابطے خطاب دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور بیان فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذي بيده مقاليد الفرج، والصلاة والسلام على صاحب الجبين الأبلج المبعوث بأقوم دين وأعظم منهج، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه السرج، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر. لائق تکریم سامعین مکرم، اللہ عز و جلال ہم سب کے خالق مالک اور رازق ہیں. مالک الملک نے انسانیت کی تخلیق فرمائی، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو بغیر باپ اور بغیر ماں کے پیدا کیا، اور حوا علیہ الصلاۃ والسلام کو سیدنا آدم علیہ الصلاۃ والسلام کی بائیں پسلی سے پیدا کیا، عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو رب تعالیٰ نے بغیر باپ کے پیدا کیا، بقیہ پوری کائنات کو اللہ تعالیٰ نے ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا. کائنات کی تخلیق کے بعد یہ اسی رب کا احسان عظیم ہے جس نے پوری کائنات کی رشد و ہدایت کے لیے 124,000 پیغمبروں کا ایک خوبصورت تسلسل قائم فرمایا. ہر نبی اور ہر رسول نے اپنی زندگی کے لیل و نہار کو قوم کی بہتری کے لیے وقف بھی کیا اور بہتری کی راہوں کا تعین بھی کیا. قوم میں سے جس نے بھی انبیاء کے اس آواز پہ لبیک کہا، رب تعالیٰ نے انہیں حواری بھی بنایا، رب تعالیٰ نے انہیں صحابہ کا نام بھی دیا اور اپنا مقرب بھی بنایا اور اپنے محبوب لوگوں کی صف میں انہیں شامل فرمایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اس خوبصورت تسلسل کی آخری کڑی ہیں، آپ کی بعثت سے پہلے کائنات کے حالات بہت ہی مختلف تھے. جاہلیت کا دور ایک ظلم و ستم کا دور تھا جہاں عورت کے ساتھ بہت ظلم و زیادتی کا رویہ روا رکھا جاتا. حالت یہاں تک پہنچ چکی تھی کہ اگر کسی کے گھر بیٹی پیدا ہو جاتی تو قوم سے چھپتا پھرتا، یہاں تک کہ اس وقت تک اسے چین نہ آتا جب تک اس اللہ کی نعمت کو زندہ ہی مٹی میں چھپا نہ دیتا. حالت اس سے بھی آگے چلی گئی جب کسی عورت کو تعد سلعة تباع وتشترى، اس کو ساز و سامان کی قیمت سمجھا گیا، جس طرح ہر چیز بازار میں بیچی جاتی ہے، خریدی جاتی ہے، اس عورت کو بھی لوگوں نے بیچنا اور خریدنا شروع کر دیا۔ اس بگڑے ہوئے حالات کی ایک جھلک یہ بھی ہے، لوگوں کے اندر یہ سوچ پیدا ہو گئی، جیسا کہ اغریق کہا کرتے تھے، ہی جرسومۃ خبیثہ، کہ عورت یہ خبیث جرسومہ ہے، والعیاذ باللہ۔ اور بھول گئے کہنے والے کہ وہ بھی کسی عورت کے ہی بیٹے ہیں۔ اسلام سے پہلے عورت کی حالت یہ تھی کہ اگر کسی کا باپ فوت ہو جاتا تو بیٹا ہی اپنی چادر ماں کے سر پہ ڈالتا اور اسے اپنی بیوی بنا لیتا۔ اسلام نے کہا ہے، یہ تو بہیمانہ تصورات ہیں، کسی بھی دانشمند انسانیت کے اندر تو ایسے پہلو نہیں ہونے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے حرام قرار دے دیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کا نزول فرمایا، رب تعالیٰ فرماتے ہیں، وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا۔ تمہارے لیے مومنوں یہ جائز نہیں ہے کہ تم اس مقدس رشتے کو اس طرح پامال کرو۔ یہ والدہ، یہ ماں کا مقدس رشتہ اگر دنیا کو باور کروایا تو اسلام نے کروایا، مگر نہ حالت یہ تھی کہ لوگ اپنی ماؤں کو بھی بیچ دیا کرتے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے پہلے حالات یہ تھے کہ لوگوں کے اندر غیرت نام کی چیز نہیں تھی، شہرت، ریاکاری، گمنڈ اور غرور یہاں تک پہنچ چکا تھا دنیا کے اندر اپنا نام پیدا کرنے کے لیے، اس ناموری کی حرص اور لالچ اور طمع میں انسانیت یہاں تک جا چکی تھی کہ کوئی شخص اگر پہلوان اپنے اولاد کو بنانا چاہتا تو اپنی ہی عزت، اپنی ہی بیوی کو یہ کہہ دیتا، استبضعی من فلان، جاؤ فلان پہلوان کے گھر چلی جاؤ اور چند ایام کے لیے اس کی بیوی بن جاؤ، پھر میرے پاس واپس آ جانا۔ اسلام نے اس کو بھی بہیمانہ تصور سمجھا کہ یہ جانور بھی ایسا نہیں کرتے۔ اسلام کے پہلے جاہلیت کے اندر حالت یہاں تک پہنچ گئی، ایک ہی عورت کے ساتھ دس دس لوگ نکاح کر لیتے اور اس کو بھی وہ نکاح ہی سمجھتے تھے۔ جب اولاد ہوتی تو قرآن دازی کی جاتی، جس کا نام قرآن دازی میں نکل آتا کہتے یہ فلاں کا بیٹا ہے۔ اسلام نے کہا، نسب نامے کی یہ کیفیت جانوروں میں تو ہو سکتی ہے، مسلمان کا نسب نامہ پاک صاف ہوتا ہے، یہ مسلمانوں کے لائق نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے پہلے حالت یہ تھی کہ عزت اور تقدس کے رشتوں کو اس طرح پامال کیا جاتا کہ خفیہ تعلقات قائم کر کے اس کو شادی کا نام دے دیا جاتا۔ قرآن مجید نے یہ بتایا، ولا متخذات اخدان، چپکے سے تعلق بنانے والی عورتوں سے شادی کرنا جائز نہیں ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنی بڑی بات کہہ دی مسلمانوں کو، لعن اللہ الزواقین والزواقات، لعنت ہے ایسے مردوں پر بھی اور ایسی عورتوں پر بھی، لعن اللہ المختفیہ والمختفیتہ، ایسی عورت پر اور ایسے مرد پر لعنت ہے جو خفیہ انداز سے اس تقدس رشتے کو پامال کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے قبل ایک رویہ معاشرے کا یہ بھی تھا کہ لوگ بیٹھے بیٹھے یہ بات کہہ دیتے کہ تم اپنی بیٹی کا نکاح میرے ساتھ کر دو، میں اپنی بیٹی کا نکاح اس کے بدلے میں تیرے ساتھ کر دیتا ہوں، نہ تم مہر دو نہ میں مہر دیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شغار اور اس طرح کی شادی جس کو بدلے کی شادی کہتے ہیں اس کو حرام قرار دے دیا۔ اس میں چونکہ حقوق کا استحصال ہوتا ہے اور ظلم و زیادتی کا نشانہ بنایا جاتا ہے اور ایک کی بجائے دونوں گھر ہی اجڑ جاتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حرام قرار دے دیا۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ لوگوں کی حالت کہاں تک پہنچ گئی کہ بیٹھے بیٹھے وہ کہہ دیتے نکاح البدل والمبادلہ، مجھے اپنی بیوی دے دو میں اپنی بیوی تمہیں دیتا ہوں، ہم بیویاں آپس میں چینج کر لیتے۔ اسلام نے کہا غیرت مند تو اس بات کو بھی برداشت نہیں کرتا کہ اس کی عزت اور اس کی عظمت کی طرف کوئی آنکھ بھی اٹھا کے دیکھے، اس لیے اسلام نے تو یہ کہہ دیا کوئی کسی کے گھر میں بغیر اجازت جھانکتا ہے اور اس کی آنکھ نکال دی جائے پتھر مار کے، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ اسلام سے پہلے لوگوں نے 10-10 عورتوں سے شادی کی ہوئی تھی، ان کو اپنی بیوی بنایا ہوا تھا۔ اسلام نے کہا امسک اربعا وفارق سائرہن، چار کی اجازت ہے لیکن یہ بھی اس کو اجازت ہے جو عدل کر سکتا ہے، اور دوسرا اس کو اجازت ہے عدل کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے پاس اس بات کی طاقت ہے، اور تیسرا اس سنت کو زندہ کرنے کے لیے کرے، وہ لوگوں کی عزتوں کے ساتھ کھیلنے کا رویہ نہ پیش کرے، تو اس کے لیے اجازت ہے لیکن چار سے زیادہ اسے رکھنا جائز نہیں ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جن لوگوں نے ایسا کیا اسلام نے قبول کیا، آپ نے ان سب کو ان کے گھر سے ان کو فارغ کروا دیا۔ اسلام سے پہلے یہ بھی ایک نکاح سمجھا جاتا تھا، بدقسمتی سے جس کو آج بھی لوگ نکاح سمجھتے ہیں، زواج التحلیل، حلالہ کا نکاح۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا اخبرکم بالتیس المستعار، میں تمہیں بتاؤں نا التیس المستعار، ایسا انسان جو اپنے آپ کو اس روپ میں پیش کرتا ہے جیسے مانگا ہوا سانڈ ہوتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول وہ کیا، آپ نے فرمایا لعن اللہ المحلل والمحلل، لعنت ہے اس انسان پر جو حلالہ کرتا ہے، اور اس انسان پر بھی لعنت ہے جس کے لیے کیا جاتا ہے، یعنی وہ خامد جو حلالہ کرواتا ہے اپنی بیوی کا، یہ دونوں ہی ملعون ہیں۔ اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے تو فرمایا تھا لا اوتیہما الا رجمتہما فکلاہما زان، میرے پاس اگر کوئی حلالہ کرنے والا آ گیا میں اس مرد کو بھی اور عورت کو بھی رجم کروں گا کیونکہ یہ دونوں ہی بدکار ہیں۔ اور آج بدقسمتی یہ ہے کہ چینلز پہ بیٹھ کے لوگ ببانگے دہل کہہ دیتے ہیں کہ ہمارے پاس آفس موجود ہے اور ہم حلالہ کرتے ہیں،